zapraszam na serwis również. Dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulicę Bratysławy. To protest po zabójstwie dziennikarza. NATO nie wyklucza, że kolejne kraje członkowskie będą chcieć wysłać żołnierzy na wschodnią flankę sojuszu. Za chwilę sprawdzimy też, które gminy wprowadziły na swoim terenie nocną prohibicję. Po konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, MSWiA zaprzestało prac nad nowelizacją tych przepisów. Przedstawiona przez ministerstwo propozycja dawała ministrowi możliwość zablokowania zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo będzie naruszał ważny interes społeczny. Projekt dotyczący zbiórek wzbudził zaniepokojenie organizacji społecznych. Ponad 30 z nich wysłało list do szefa MSWiA, w którym apelowano o pozostawienie ustawy w obecnym kształcie. Dziesiątki tysięcy osób wyszło na ulicę Bratysławy i kilkudziesięciu innych słowackich miast. To kontynuacja demonstracji z poprzednich tygodni, które wybuchły po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki. Po dymisji premiera Roberta Fico, do której doszło wczoraj, protestujących są również rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Chcemy nowych wyborów, za uczciwą Słowację, dość partii Smer. To główne hasła protestujących, którzy wyszli na ulicę Bratysławy i innych słowackich miast. Jeden z organizatorów manifestacji w Bratysławie, Peter Noć, podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że dymisja premiera Roberta Fico to za mało. Chcemy nowego rządu, któremu społeczeństwo będzie mogło zaufać i który nie będzie zaplątany w skandale korupcyjne. Obecne zmiany są tylko kosmetyczne, ale one nie zmienią systemu. W podobnym tonie wypowiadał się mieszkaniec stolicy Lukas. Zmieniły się tylko nazwiska, a my chcemy zmiany rządu. I wierzę, że ludzie mogą tego dokonać. Gdybym nie wierzył, nie byłoby mnie tutaj. Gdyby som tu nie stał, tak tu nie przyjdę. Według organizatorów protestów w Bratysławie dzisiejsze manifestacje mogły być liczniejsze niż zeszłotygodniowe. Wówczas media podawały, że w stolicy Słowacji zebrało się ponad 30 tysięcy ludzi, a w całym kraju manifestować miało około 100 tysięcy Słowaków. Były to największe protesty od czasu tzw. aksamitnej rewolucji z 1989 roku. Z Bratysławy Adrian Bąk, Polskie Radio. NATO nie wyklucza, że kolejne kraje członkowskie mogą chcieć wysłać żołnierzy na wschodnią flankę sojuszu. Mówiła o tym w Warszawie zastępczyni sekretarza generalnego paktu. Rose Gottemoller przyjechała do Polski z okazji pierwszej rocznicy wysłania wojsk NATO na wschodnią flankę. Spotkała się z amerykańskimi i polskimi żołnierzami w Bemowie Piskim oraz z polskim ministrem i wiceministrem obrony. Na zakończenie wizyty chwaliła amerykańskich i polskich żołnierzy. Nie wykluczyła, że inne kraje członkowskie mogą chcieć wysłać żołnierzy na wschód Europy. Całkiem możliwe, że kolejne kraje podniosą rękę i zgłoszą gotowość do wysłania swoich jednostek tutaj do Polski. Oczywiście to Stany Zjednoczone jako kraj wiodący i Polska jako kraj przyjmujący będą musiały zorientować się, jak te wszystkie części do siebie pasują i co będzie najlepsze dla grupy bojowej. Wysłanie wojsk na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski, to konsekwencja decyzji szczytów sojuszu w 2014 roku w Walii i w 2016 roku w Warszawie. Do Polski trafiło 1100 żołnierzy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale również Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Amerykańscy żołnierze stacjonują już w Polsce rok i w najbliższych dniach zastąpią ich kolejni żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nocna prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano. Od tygodnia samorządy mają możliwość wprowadzenia takich ograniczeń na terenie swojej gminy. Wiele jeszcze nie podjęło takiej decyzji, ale niektóre już podjęły pewne kroki. Między innymi prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Krzysztof Chojniak, zamierza przedstawić projekt uchwały ograniczającej sprzedaż w nocy na sesji Rady Miejskiej w kwietniu. Alkohol nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Nie może być tak, żeby dla wygody dość wąskiej grupy osób cierpiał ogół. Każdy ma prawo do pokoju, do spokoju, do miru domowego. Nad częściową nocną prohibicją zastanawia się Kraków, mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta. Wiemy, że są takie miejsca, takie sytuacje, gdzie ludzie chcą, żeby na przykład ograniczyć handel w nocy. W takich sklepach osiedlowych, które są otwarte 24 godziny na dobę. No i tam są kłopoty, no bo wiemy, co się dzieje przy okazji takiego sklepu. A w Łodzi będą konsultacje społeczne, wyjaśnia Marcin Masłowski z łódzkiego magistratu. Czyli spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta, głosowanie na platformie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, a oprócz tego zapytamy o to Łodzian w profesjonalnym sondażu. Na podjęcie decyzji o wprowadzeniu nocnej prohibicji gminy mają pół roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jest zimno i będzie coraz zimniej. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami mieszkańców Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Śląska. W nocy najzimniej minus 11 stopni w Suwałkach, a najcieplej minus 3 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Witam Państwa serdecznie w audycji Zalew w Zgiełku. Temat dzisiejszej audycji to zarabianie. Nie mam czasu, zarobiony jestem. Na początek zaserwowałem Państwu Aerosmith z piosenką Eat the Rich. Aerosmithi przeczą powiedzeniu głupi jak muzyk rockowy, bo Eat the Rich to jest skrót od powiedzenia Jean-Jacques Rousseau, że gdy ludzie nie będą mieli nic więcej do jedzenia, zjedzą bogaczy. Piosenka pochodzi z 93 roku z płyty Get a Grip. No to tak, żeby uzasadnić, że jesteśmy w audycji Zalew w Zgiełku. Ale nie będzie tylko dzisiaj rockowej młódzki, będzie trochę rapu, będzie trochę polskich piosenek. A teraz taki bardziej współczesny przebój, Aloe Black i piosenka I Need Dollar. Skąd się wziął pomysł na tytuł dzisiejszej audycji, na zarabianie pieniędzy? Być może dlatego, że ostatnimi czasy sięgnąłem w końcu po książkę Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł. Jestem fanem pisarstwa pana Żulczyka, natomiast obawiałem się nieco tej książki ze względu na tematykę nocnego życia w Warszawie. No i tam główny bohater, jego celem życiowym jest gonienie za pieniądzem. Oczywiście wszystko kończy się źle, bo być może to właśnie pieniądz jest odpowiedzialny za wszelkie konflikty, napięcia, oszustwa, wojny, nierówności społeczne i tego typu rzeczy. A może nie. Co państwo sądzą na ten temat? Proszę do mnie pisać 71335. Skoro już jesteśmy w świecie, który posiada pieniądze, to chyba trzeba znaleźć jakiś złoty środek i ustosunkować się do nich do tych pieniędzy w jakiś mądry sposób. Żeby odpowiedzieć na zarzut, że puszczam same stare piosenki, to teraz zaproponuję państwu piosenkę zespołu Lucius, Million Dollar Secret. To jest świeżusieńka płyta Nudes z 2018 roku. Amerykański zespół z wytwórni Piast, czyli Play It Again Sams, którą to wytwórnią współpracuje między innymi Brodka. Lucius i Million Dollar Secret. To był zespół Lucius. Proszę do mnie pisać 71335, nie tylko w sprawach hajsu, nie tylko w sprawach zarabiania pieniędzy, ale w ogóle proszę pisać, co u państwa słychać. Stęskniłem się za państwem przez ostatni tydzień. Ja znowu podpieram się nieco rzęsami, bo cały tydzień goniłem. Może niekoniecznie za hajsem, bardziej goniłem za perfekcyjną piosenką, którą próbuję ostatnimi czasy napisać. Jak tylko się uda, to oczywiście czym prędzej się z państwem podzielę nią. A teraz, żeby odeprzeć ewentualny zarzut, że puszczam same nowe piosenki, a Beatlesów to w ogóle ani razu nie puściłem, to proszę bardzo, w temacie pieniędzy The Beatles z płyty Revolver z 66 roku, piosenka Taxman. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. To była piosenka Taxman Beatlesów, tam się pojawia wers There's one for you, 19 for me. I faktycznie prawo podatkowe w Anglii w czasach Beatlesów było bardzo restrykcyjne i kiedy ktoś zarabiał dużo pieniędzy, to podobno faktycznie 95% kasy musiał oddawać. Stąd też zespoły dużo zarabiające szukały rajów podatkowych. Piosenka Exile on Main Street, w sensie płyta Exile on Main Street Stonesów też wiąże się z tą tematyką. Pani Agnieszka pisze, że u niej smutny wieczór, pędzi od miesiąca i ma dość i gdzie ta miłość? Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Agnieszkę i zapewniam, że miłość przyjdzie wraz z wiosną, a ta przecież jest tuż, tuż. A teraz takie małe radości, kiedy przychodzi pierwszy i przychodzi ten zastrzyk finansowy. Wszyscy, myślę, znamy tą króciutką euforię. I najlepiej chyba to ujął znakomity wrocławianin Lech Janerka z zespołem Klaus Mittwoch w piosence Jezu, jak się cieszę. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń. Kiedy pełną pieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Zdawać i pra, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Zdawać i pra, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Pytają państwo, gdybym miał możliwość zaśpiewania z dowolnym wokalistą zespołem, to kto to by był i jaki utwór bym wybrał? Więc pewnie wybrałbym Freddiego Mercury albo Bowiego i szybko bym się wycofał z tego pomysłu, bo przecież zgnietliby mnie, zmietli, nic by po mnie nie zostało. A znowu śpiewanie ze słabymi wokalistami nie ma sensu, więc nie wiem, no myślę, że wszelkie współprace, jakie podejmuję, to jest to, na czym mi zależy, co mi sprawia frajdę. Póki co z Natalią Przybysz moje duety bardzo mi się podobały. I pytanie jest od państwa, czy jestem oszczędną, czy rozrzutną osobą, więc staram się być gdzieś po środku, żeby nie kisić przy sobie pieniędzy, ale też nie rozrzucać ich na lewo i prawo. Miałem przyjemność, a propos piosenki Jezu, jak się cieszę, kiedyś wykonywać ją z panem Lechem Janerką na scenie we Wrocławiu. Grałem czaki na klawiszkach, a teraz, skoro już taką prywatę uprawiam i opowiadam znowu państwu o sobie, to zaproponuję państwu utwór, z którym jestem bardzo blisko związany i często go wykonuję na koncertach, a również miałem przyjemność na męskim graniu zagrać go na scenie z panem Zbyszkiem Chudysem, którego też serdecznie pozdrawiam. Tutaj w wersji oryginalnej. Perfekt i obracam w palcach złoty pieniądz. To był zespół Perfect z debiutanckiej płyty Perfect z 81 roku. A teraz mnóstwo pozdrowień. Pozdrawiam pana Mirka i z bólem serca zawiadamiam, że niestety nie będzie dzisiaj piosenki Dollar Dollar PJ Harvey, bo ostatnio grałem PJ Harvey, więc nie chcę się za bardzo powtarzać. Pozdrawiam panią Olę, która kupiła... Pozdrawiam panią Olę, która odbyła dwudniowe szkolenie ku chwale kapitalizmu i zastanawia się, czy nie wyjechać na wieś, nie paść krów i nie grać na wiolonczeli. Więc oczywiście moim zdaniem granie na wiolonczeli zawsze jest świetnym pomysłem. Czy robimy to na wsi w towarzystwie krów, czy w trakcie szkolenia ku chwale kapitalizmu trzeba grać na wiolonczeli. Zachęcam panią Olę do tego z całego serca. Oraz pozdrawiam panią Magdę, która wyczyściła konto, bo kupiła dwie sukienki i życzę, żeby wiosna przyszła jak najszybciej, żeby mogła pokazać się w tych sukienkach. A teraz wracamy do tematu pisarstwa. Zahaczyłem już państwa dzisiaj o prozę Jakuba Żulczyka, więc z tego samego młodego pokolenia pisarzy pani Dorota Masłowska parę lat temu zdobyła się na odwagę i wydała album muzyczny. No i nie mogłem sobie, skoro dzisiejszy temat dzisiejszej audycji to zarabianie pieniędzy, nie mogłem absolutnie się powstrzymać. Jestem wielkim fanem tej piosenki. Mr. D, piosenka Highs. Mam nadzieję, że u państwa też na twarzach zagościł tak szeroki uśmiech jak na mojej twarzy po wysłuchaniu tej piosenki. Absolutnie zachęcam panią Dorotę Masłowską, jeżeli jakimś cudem nas słucha, żeby czym prędzej nagrała następną płytę i ją wydała. Jestem wielkim fanem. Tym samym z tą piosenką wkroczyliśmy we fragment rapowy naszej audycji. Teraz zaproponuję państwu NASA z piosenką Find Your Wealth. On co prawda... nieco inaczej podchodzi do tematu, nie śpiewa o złotych łańcuchach i diamentowych Maybachach. Bardziej opowiada o tym, żeby szukać bogactwa w sobie, No ale też są fragmenty o tym, jak na ulicy się zarabia hajs. Nas i Find Your Wealth. Crime, life, is it money, time. My brave heart. My brave heart. One time, two times. From breaking atoms to Illmatic to going platinum, this did change courses, ripping it with main source. 9192 time flew out of the blue, time for a new young king to rule. Younger frame, older state of mind. Find my name on a page in your Quran. I learned that in 89 when I was slinging in, walking in baby time. Putting it rapping, I gave y'all a way to rhyme. God guides us from public assistance to high rises, condos, houses where y'all can't find us. Move on your clicks in silence and wet it up. My meal every day was a slice and 7-Up. Took advice from a street legend. Identities have been changed to protect the innocent. Witnessing, forgetting mistakes, visits at mistaken weights. Cause jealousy infiltrates and seals your fate. Look way deep inside yourself. Discover the diamond inside, find your wealth. Once you get it, you gotta live it, then live it. Ziggin never wanna see you with it. Oh, don't know. Ziggin can't come close enough to touch the dome. The lifestyle I live is untouchable. So we clutch a few, now gotta touch it too. Cause we learn to do what the hustlers do. Different ways to come out the hood in cups or a casket. Or crazy, or shooting three-pointer baskets. Or maybe it's the rap fish or type of tactics we use to get dough. Some choose kicking in doors. I asked a reverend, my mother and a best friend. Less than 10 years ago for me to get dope, which I recommend is out of dope. But he was, cause high school was slow. A jury was hot, ducking truancy cops. Trains I hop to make it downtown. Cisco in my veins, pissed between trains. Canal Street, just looking at rings. Outside through a glass, went in the store and asked how much it cost. Korean man brushing me off for some other big time customer, probably a hustler, who looked down at my small chain and chuckled up. I said I'll be just like you soon. Look way deep inside yourself. Discover the diamond inside, find your wealth. And once you get it, you gonna live it, then live it. And you never wanna see you with it. Oh, them no. Niggas can't come close enough to touch the dough. The lifestyle I live is untouchable. So we clutch a few, now gotta touch a crew. Cause we learn to do how the hustlers do. To them ziggin who get life and throw a smile at the judge. Wireless thugs who blow trial exam from the hood. Keep it if coming through on visits. You will survive. Them weak freaks think you finished. Your first time in, you known for popping your toast. By your third year in, you forgotten by most. Ziggin wife cut them out of their life. Niggas don't write. Friends acting like they don't be getting your kites. They be ill. Niggas coming home in no time. They get killed. Not even home a month. And they get pilled backwards in their own backyard or in the park. One to the head, two to the heart. You should be smart in the projects. Who gon' die next? Hood rats know who let their knife blow and who keep cash flow. Like the niggas know the rats with some good side hole. Blunts be a good side roll while passing your torch. Look way deep inside yourself. Discover the diamond inside. Find your wealth. And once you get it, you're gonna live it, then live it. Ziggins never wanna see you with it. Oh, them no. Ziggins can't come close enough to touch the dough. The lifestyle I live is untouchable. So we clutch a few, know that a touch it too. Cause we learn to do how the hustlers do. Feel me? One time. Two times. Kariera rapera nabiera tempa. Zdyszałem się nieco, bo przypomniało mi się, słuchając rapów, że rap sławi nie tylko posiadanie dużej ilości hajsu, ale również tężyznę fizyczną, a ktoś z Państwa też napisał, że właśnie wraca z treningu, więc szybciutko machnąłem parę pompek. Jeżeli jadą Państwo samochodem, to bardzo proszę uważać, bo śnieży w całej Polsce. Proszę się mocno wyluzować i jechać powoli i ostrożnie. A teraz zaproponuję Państwu jednego z najciekawszych autorów młodego pokolenia, Taco Hemingway z piosenką Koła. Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław, potem Lublin, trzy razy Poznań, Kraków, chyba dwa razy. Janek mówi o koncertach. Pytam ile, mówi ile zdołasz. Łapię za karawkę, biorę kielich, żeby winem polać. Janek mówi dalej, biorę łyk, pytam ile koła. Łypie na mnie jak Bonifacy na Filemona. Oczy dwóch złotówki, świecą się jak bryle Bona. Z jego ust płyną sumy, to nie byle kwota. Znów panice mózg, więc chyba wychylę szota. W żyłach szybki puls, jakbym natrafił na żyłę złota. Te koncerty, Janek, ile ich będzie? Ile razy w tygodniu i przez ile miesięcy? Ile grać mam, z kim i za ile pieniędzy? Chcę mieć tyle hajsu, by krążyły dziwne legendy. Póki co mi parę marek daje dziwne prezenty. Chyba chcą, bym otagował im te insty i fejsy. Parę ładnych piosenkarek chcę, bym pisał im teksty. Wolę jednak lecieć sam, kłaść na bitach te wersy. O, czasami się martwię, że nie zauważę żarówki spalonej przez złoty klosz. I nie zauważę, że boli coś strasznie, bo czasu brak, trzeba tu robić grosz. Koncert, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, jaka stawka, ile koła. Pyta, przyjmuje się dobrze, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, jaka sprzedaż, no, ile koła. Śpiewające, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, wyświetlenia, ile koła. W sumie dziwna to geometria, nie Dawid. Że kwadraty i trójkąty robią tyle koła. Że trójkąty i kwadraty robią tyle koła. Stary, chylę czoła, stary, chylę czoła. Co porabiasz, Fifi? W sumie gesleruję, jeżdżę po Polsce i narzekam, ciągle wiecznie truję. Nikt nie rozumie czemu, jakoś się nie cieszę w sumie. Czasem gdy zasypiam, mam wrażenie, że już leżę w trumnie. Staram się udawać, że się mężnie czuję. Pod czupryną dziwny strach się niebezpiecznie snuje. Mama pyta, czy chcę jakiś przelew, mówię nie dziękuję. Sam odkładam pieniądz, bo od sierpnia będę wujem. Siostra w ciąży, ja się martwię wirusem Zika. U mnie brak bocianów, nowe życie przyniósł pelikan. Piszę piórem z góry, cudem jest to w kilku empikach. Nie chcę stracić duszy, muszę kluczyć w stylu Kendricka. Paru z was tego posłucha, ale ilu przeczyta, ha? O materiał nowy tylu mnie pyta. 30 wiadomości na godzinę w stylu, gdzie płyta. Cierpliwości większość drogi jest już synu przebyta. Fajnie będzie koncert, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, jaka stawka, ile koła. Czuję się dobrze, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, jaka sprzedaż, ile koła. Śpiewające, ale ile, pytam ile koła. Mówić mami, wyświetlenia, ile koła. W sumie dziwna to geometria, nie Dawid? Że kwadraty i trójkąty robią tyle koła. Że trójkąty i kwadraty robią tyle koła. Tyle koła, stary, chylę czoła. Chylę czoła, stary, chylę czoła. Nie wiem czemu się stresuję koncertem. Chciałbym milczeć, jakbym obietnicę ujął w omertę. Miałem mieć wakacje, Janek przyjął dużą ofertę. Inna sprawa, miło widzieć coraz grubszą kopertę. O! Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak otędy. Hello, Drake, kasę z MP3, przychodź na koncerty. Zależy mi, by znał te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę w kalendarz, nagle taki dziwny plan mnie nęci. Olać trasę koncertową i z tej trasy skręcić. Pomysł może jest marny, ale ucieknę w Polskę wśród flory i fauny. Może mi pomoże, może porwy mnie halny. Porzucam auto, łapię taksę, proszę dworzec centralny. Tłusty beat. Z gościnnym udziałem Dawida Podsiadło, którego też serdecznie pozdrawiam. Państwo piszą, że nie puścić dziś Money Floydów to grzech. Ja oczywiście nie jestem bez grzechu, ale grzeszę oczywiście. Natomiast spokojnie, Floydzi będą. Nie będzie niestety Hołka i pieniądz nie jest moim bogiem. Oczywiście nie jest, ale Hołk nam się nie zmieścił. Dalej pozostajemy chwilowo jeszcze w strefie tak zwanego rapu. Teraz zaproponuję Państwu absolutną klasykę, czyli debiutancką płytę zespołu Wu-Tang Clan i piosenkę Cream, czyli Cash Rules Everything Around Me. The New York Times side, staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the go-to. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wounds at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way off fire skates. No question I was speed for cracks and weed.